išvadų. Iš to, kas pasakyta apie Eucharistiją kaip sakramentą, eina šios išvados. Pirma, Eucharistija arba švenčiausias sakramentas yra viena giliausių katalikų mokslo tiesų ir paslapčių. Toli gražu ne viską čia galima suprasti ir apimti protu, o juo labiau išreikšti žodžiais. Vien tikėjimo apšvistas protas šią paslaptį priima su meile ir prie jos prisiriša. Prieš taip didį sakramentą, pulkim galvas lengdami regim paslaptį tą šventą vien tikybos akimi. Antra. Eucharistija yra mūsų šventovių didžiausias turtas ir jų garbingumo pagrindas. Bet kuri katalikų šventovė, nors ji būtų labai varginga ir nuošali, yra tam tikra prasme Nazareto ar paskutinės vakarienės namas. Ir čia nuolat pasilieka Kristus su savo dievyste ir žmogyste. Jis čia yra su jį mylinčiomis sielomis ir skleidžia aplink save jaukią religinę šilumą ir rimtį. Jis paliko testamentą, tą švenčiausią sakramentą, čia jis peni mus ir laukia, į save mylingai traukia. Trečia, Eucharistija mums yra tikro džiaugsmo šaltinis. Tai žmogaus karaliaus puota, paties Dievo gausiai padengtas stalas. Prie šio stalo esame pakviesti visi ir turime visišką teisę naudotis jo gėrybėmis. Ateikite pas mane visi, kurie vargstate ir esate apsunkinti, aš jūs atgaivinsiu. Imkite savo mano jungą ir mokykitės iš manęs, taip jūs rasite savo sieloms poilsio. Šventoji puota, kurioje Kristus imamas, čia atnaujinamas jo kančios prisiminimas, čia siela pripildoma malonė, čia duodamas mūsų būsimosios garbės laidas, o sacrum convivium. Ketvirta. Eucharistiją turime lankyti ir ją naudotis. Mes su malonumu lankome tuos, kurie daro mums gerą, nepraleidžiame ne vienos progos užeiti pas juos. Mes atveriame jiems savo sielas, išpasakojame savo džiaugsmus ir vargus, dėkojame už jų gerumą. Tokie privaloma rodytis ir Eucharistijoje esančiam viešpačiui Jėzui. Mes turime pasinaudoti kiekvieną progą, kad jie aplankytume mūsų bažnyčiose, kad jam padėkotume, su juo pasikalbėtume, jam pasiguostume, jį pagarbintume. Prie Eucharistinio altoriaus laiptų turi virpėti mūsų sielos stygos džiaugsmo ir skaudžių išgyvenimų valandomis. Čia mes turime dažnai buvoti ir būdami jauni ir seni. Eucharistijos Kristų mes turime dažnai įvesti į savo širdį šventajame duonos pavidale, bet jei neturime galimybės to padaryti, tai bent dvasinėje komunijoje, bent meilę ir troškimus tenkimės atidaryti Kristui duris į savo širdis. Prie Eucharistinio stalo leiskime bręsti, klestėti ir spinduliuoti visam mūsų religiniam gyvenimui. Penkta, su meilė minėti Eucharistijos įsteigimo sukaktuves. Mes esame įpratę minėti didžiuosius gyvenimo įvykius. Eucharistijos įsteigimas yra vienas iš jų, todėl kiekvienos metinės šio įvykio sukaktuvės mums turi būti tikra šventė. Bažnyčia turi dvi dienas skirtas paminėti Eucharistijos įsteigimui didįjį ketvirtadienį ir Dievo kūno arba devintinių šventę. Tikroji Eucharistijos įsteigimo diena yra didysis ketvirtadienis. Deja, šią dieną gaubia gilus liūdesys dėl Kristaus kančios ir mirties apmąstymo. Todėl didįjį ketvirtadienį Eucharistijos įsteigimas minimas tik tylomis, labiau vidiniai maldomis, šventos komunijos priėmimu. Visos išorinės minėjimo iškilmės nukeliamos į devintinių dienas. Tuomet bažnyčia nieko negaili Eucharistinio Kristaus garbei, tuomet ji parodo visą savo liturgijos ir meno didingumą, puošnumą ir iškilmingumą. Eucharistijos Kristų jį tomis dienomis išstato viešai ant altorių, iškilmingose eisenose išneša į miestų gatves, ir kaimų kelius apsupa organizacijų vėliavomis, lydi gražiausiais himnais, giesmėmis bei maldomis. Tai didinga viso pasaulio tikinčiųjų šventė, jos pradžios reikia ieškoti 13 šimtmetyje. Šioji Eucharistijos įsteigimo minėjimo šventė turi būti ir mūsų širdies ir sielo šventė. Ir mes privalome visą širdimi kasmet ją įsijungti. Tau lenkiuosiu, Dieve, mums neregimas, Ostijos paveikslė tikrai esama. Tau aš savo širdį duodu visiškai, nes gali ją tenkinti Dieve tu tik tai. Pelikane Jėzau, viešpatie meilus, savo krauju plauki man širdies purvus.